का निसाब क्या होगा और कब देना है। तो हर वो सेविंग्स, हर वो बचत जिसके ऊपर एक खमरी साल गुजर जाए, शमसी नहीं, सूरज वाला नहीं, सन कैलेंडर नहीं, मून, जो कि कमोबेश 355 या 356 दिनों का होता है, शमसी जो होता है वो एग्जैक्ट हमेशा 365 आते हैं, ठीक। तो जो क्या है, जो है खमरी कैलेंडर के एतबार से, मतलब 355 दिन जब मेरे माल पर गुजर जाए, जो कि बचत था, सेव था, जमा पूंजी थी, जो एक्स्ट्रा था मेरे माल से, मेरे अखराजात से, माफ करना, तो उस पर मुझे जकात देना है। तो पहली चीज तो है कि एक खमरी साल गुजरना अपने माल पर जो सेविंग्स हो, ठीक है। दूसरा, कितनी सेविंग्स हो तो मैं जकात दूं, फिर निसाब क्या होगा। तो इसका निसाब याद रख लीजिए, अगर आपके पास सोना है तो 85 ग्राम, मैं ग्राम का उसूल बताता हूं, वो तोले वोले में नहीं जाता हूं, 85 ग्राम, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक तोला आज के दौर का 11.33 का होता है, ठीक है। तो वो 10 ग्राम का नहीं, आज का तोला 10 ग्राम का होता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का एक तोला 11.33 का होता था। तो उसके एतबार से 85 ग्राम सोना, तो आज के एतबार से 8.5 तोला, 85 ग्राम सोना या उससे ज्यादा जिसके पास हो तो वो पूरे पे जकात देंगे, याद रखिए। आप ये मत समझिए कि फिर 85 ग्राम के ऊपर वाले पे देंगे, पूरे पे फिर जकात के लायक होगा। और चांदी का निसाब ये होगा कि 595 ग्राम चांदी, वो 52 तोला, 11.33 वाला तोला था, 52.5 तोला, लेकिन जदीद कैलकुलेशन के एतबार से वो होगा 595 ग्राम चांदी, ठीक। ये अगर हो या इससे ज्यादा हो तो इस पर आपको जकात देना पड़ेगी, या कैश हो इसके बराबर, क्योंकि कैश आजकल जो है सोने चांदी के बिलमुकाबिल करेंसी अलग से इस्तेमाल होती है। तो आपके पास करेंसी अगर इतनी है, अब आप ये पूछ सकते हैं कि करेंसी में सोने का निसाब लिया जाए या चांदी का, तो याद रखिए जो कम होगा उसका निसाब लिया जाएगा। तो चांदी का लेंगे, जो कि 595 ग्राम चांदी आज के एतबार से, और बिलखसूस जिस दिन मैं आज बयान कर रहा हूं आपके सामने, आज का रेट है 41,650 रुपये, 41,650 रुपये जिसका आज है 700 रुपये तोले के हिसाब से चांदी का, तो उसको देना पड़ेगी जकात उस माल की। फिर चाहे ये चांदी की शक्ल में हो, चाहे 41,000 कैश उसके पास रखा हुआ हो, या 41,000 की लैंड परचेस हो, 41,000 से ज्यादा का स्टॉक उसके पास रखा हो, 41,000 से ज्यादा कुछ जमा पूंजी हो, ये तमाम के ऊपर अब लागू हो जाएंगे आपके ऊपर, कि इन तमाम पे हम जो है ये निसाब को पहुंच गया, इस पर हम जकात अदा करेंगे। अब 595 ग्राम से कम चांदी तो क्या जकात है, तो निसाब को नहीं पहुंचा, जकात नहीं है। सोना है मेरे पास लेकिन 80 ग्राम है, तो क्या जकात को पहुंचा, नहीं, निसाब को नहीं पहुंचा, इस पर जकात नहीं। यही मामला गल्ले का होगा, थोड़ा सा बहरहाल इसका मामला मुख्तलिफ होगा, कि अम्वाले तिजारत के अंदर, चाहे स्टॉक हो आपका या कंपनी आप मैन्युफैक्चर की चीज आपके पास होती है, जो कि बची हुई रहती है आपके पास साल भर, तो उतने एवरेज स्टॉक का आपको जो है जकात देना हो, इंक्लूडिंग प्रॉफिट, मतलब उसको हिसाब ऐसा लगाना, 1 लाख का मेरे पास स्टॉक है और उस पर 50,000 प्रॉफिट, 1.5 लाख की जकात, इतना माल साल भर मेरी दुकान में होता ही है, कभी आता जाता है, लेकिन इतना एवरेज स्टॉक होता है, इस पर जकात है। इसी तरह गल्ला, और आपके पास गल्ला है, मिसाल के तौर पर अनाज उगाते हैं आप, खेतीबाड़ी करते हैं, तो 750 किलो या इससे ज्यादा अनाज आपके पास अगर आता है तो आपको इस पर जकात निकालनी है। और ये जकात थोड़ी मुख्तलिफ है, करेंसी सोने और चांदी की जकात है, जो कि 2.5% है, लेकिन जो गल्ले की जकात है वो अगर कुदरती पानी से गल्ला होता है, बारिश आसमान से बरसती है और अनाज उग जाता है, तब आपको देना है 10%, 10वां हिस्सा। और अगर आप मेहनत करके पानी खरीद कर ट्यूबवेल से, पंप से, या जो किसी से लेकर आप अगर उसको वो करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो तब इस शक्ल में आपको 5%, 20वां हिस्सा देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर रिकाज, वो खजाने, वो चीजें जो दौरे जहालत में या लोग दफना देते हैं, आपको कभी मिल जाए, तो इस पे 20% जकात लगेंगी, 20% देना पड़ेगा आपको, इसलिए कि आपने कुछ कमाया नहीं, अल्लाह ने आपको अता कर दिया, निकल गया, तो उसे 20% देंगे। अगर मवेशी हो, ऊंट हो, गाय हो, बैल हो, तो इनमें भी आपको जकात निकालेंगे, चूंकि लेकिन उमूमन ऊंट गाय बैल हम लोग आजकल नहीं पालते या शहरों में नहीं होता, तो इसका निसाब क्या होगा बताने की भला ज्यादा जरूरत नहीं है। तो माल का तो आप समझ गए, सोने पर 85 ग्राम, चांदी पे 595 ग्राम, और जो कम निसाब हो 595 ग्राम चांदी के मुकाबले, फिर आपका स्टॉक, आपके बॉन्ड्स, आपके एफडीज, आपकी करेंसी नोट्स, आपके और तमाम वो चीजें जो अशिया बेचने की चाहे क्यों ना हो, स्टॉक हो आपका जो इतने से ज्यादा होता है, इसका 2.5% आपको जकात के शक्ल में जो है मुझे और आपको जो है निकालना होगा, ठीक है।